بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl, yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir. Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.